laptopa z szybkim SSD, przyjaznego, bezpiecznego i z upgrade'em do Windows 11. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 grudnia, punktualnie 19. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Zatrudnał służbę, dziękował w Kuźnicy żołnierzom i strażnikom prezydent Andrzej Duda. Projekt pomocy dla najbardziej poszkodowanych inflacją Sejm skierował do pracy w komisjach. Włoskiego studenta, obrońcę Koptów, zwolniono z egipskiego więzienia. Za ochronę granicy w trudnych warunkach podziękował funkcjonariuszom i żołnierzom w Kuźnicy prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, żołnierze pełniący służby rotacyjnie mają możliwość kontaktu z najbliższymi. Ubolewam nad tym bardzo, że ogromna grupa żołnierzy i funkcjonariuszy będzie musiała tutaj spędzić święta, tutaj spędzić Wigilię, no więc z dala od najbliższych, no ale tak to jest w tej służbie po prostu, że czasem jest się z daleko od domu, to przeżywają nasi żołnierze, którzy są w kontyngentach także i w różnych miejscach na świecie, to przeżywali nasi żołnierze, którzy byli w Afganistanie, w Iraku. Jakby jest to niestety także część tej służby. Jestem ogromnie wdzięczny tym żołnierzom, ich rodzinom, funkcjonariuszom za tą służbę, za to ich poświęcenie i głębokie wyrazy szacunku i wielkie podziękowanie. Wczoraj było ponad 50 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze straży wydali 6 postanowień o opuszczeniu terytorium naszego kraju. Wysłanie na pół roku do Polski 150 żołnierzy do pomocy w ochronie granicy zatwierdził rząd Czech. Decyzję tę jeszcze musi zaakceptować parlament. Czeski minister obrony Lubomír Metnar zapowiedział, że żołnierze będą gotowi do wyjazdu po 20 grudnia. Polska zwróciła się do nas o pomoc w zabezpieczaniu granicy. Czescy żołnierze nie będą pełnić zadań bezpośrednio związanych z migrantami. Przekazał Metnar, dodając, że do Polski trafią jednostki inżynieryjne i rozpoznawcze. Szef czeskiej dyplomacji Jakub Kulchanek podkreślił, że białoruski reżim wykorzystuje nielegalną migrację do wywierania presji i osłabiania Unii Europejskiej. Nie należy pytać, czy powinniśmy pomóc Polsce, czy nie, tylko jak najefektywniej jej pomóc. Nie będziemy chronić tylko polskiej granicy, będziemy też strzec granicy strefy Schengen. Czechy będą trzecim po Wielkiej Brytanii i Estonii państwem aktywnie uczestniczącym w ochronie polsko-białoruskiej granicy. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Projekt ustawy o dodatku osłonowym, będącym częścią tarczy antyinflacyjnej, skierowali posłowie do dalszej pracy w komisjach sejmowych. Chodzi o pomoc najbardziej potrzebującym w pokryciu części kosztów energii i rosnących cen żywności. Poparcie dla projektu zadeklarował Klub Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Krzysztof Tchórzewski mówił, że dodatek osłonowy będzie wypłacany w 2 ratach. A jego wysokość całkowita na gospodarstwo domowe jednoosobowe wyniesie 400 zł rocznie, 2-3-osobowe 600 zł, 4-5-osobowe 850 i od 6 i więcej osób 1150 zł rocznie. Poparcie dla projektu zadeklarowała m.in. Lewica, choć jak mówił poseł Adrian Zandberg, proponowane rozwiązania są niewystarczające. Ta ustawa nie pomaga wszystkim potrzebującym, a jeśli ceny, jak można się spodziewać, będą rosnąć dalej, to problem z zapłaceniem rachunków będzie miało dużo, dużo więcej rodzin niż tylko te, dla których wsparcie rząd obecnie przewidział. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych i 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,5 punktu. Oznacza to wzrost podstawowej stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego do poziomu 1,75%. Powodem podwyżki stóp było ryzyko utrwalenia inflacji na podwyższonym poziomie, mówi ekonomista Piotr Bielski. Bank Centralny w komunikacie wyraźnie wskazuje, że te wcześniejsze oceny, że podwyższona inflacja jest przejściowa, no coraz mniej są uzasadnione, bo na świecie te presje inflacyjne narastają i wysoka inflacja może się utrzymać dłużej. Stąd trzeba było podwyższyć stopy, żeby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko utrwalenia oczekiwań inflacyjnych. Poziom stóp ma wpływ m.in. na oprocentowanie kredytów w złotych. Polska pozostaje bardzo ważnym partnerem dla Niemiec, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. W niedzielę do Polski przyjedzie nowy kanclerz Olaf Scholz. Wiceszef MSZ podkreślił, że oba kraje łączą wzajemne interesy. W sensie gospodarczym i politycznym, w kontekście polityki bezpieczeństwa dla Niemiec jesteśmy ważnym partnerem, tak jak i Niemcy dla nas, więc to powinno być obopólny dialog i obopólny interes. Odrzucam taką perspektywę, że to Polska ma tylko zabiegać. A względem europejskich partnerów była taka sentencja ukuta przez jednego z ministrów, brzydka panna na wydaniu, która musi tutaj starać się ponadprzeciętnie. Myślę, że mamy dużo do zaproponowania, ale też mamy dużo wspólnych interesów i w oparciu o to Olaf Scholz przyjeżdża do Polski. Zdaniem Marcina Przedacza Polska i Niemcy będą zgodne w sprawie ochrony unijnej granicy, a dzielić oba kraje może stosunek do gazociągu Nord Stream 2. Z egipskiego więzienia po blisko 2 latach od zatrzymania na lotnisku w Kairze zwolniono włoskiego studenta, Egipcjanina Patryka Zakiego. Aresztowano go, gdy przyjechał na wakacje. O jego uwolnienie starali się studenci, włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dyplomaci wielu krajów i Amnesty International. Patryk Zaki na Uniwersytecie Bolońskim pisał pracę o równości płci. Działał też na rzecz Egipskiej Organizacji Ochrony Praw Człowieka. Po jego zatrzymaniu i przesłuchaniu aktywiści utrzymywali, że był torturowany, co potem w jego zeznaniach nie znalazło potwierdzenia. 15-dniowy areszt pod zarzutem podżegania do przemocy, protestów, terroryzmu i prowadzenia bloga zagrażającego bezpieczeństwu publicznemu wielokrotnie przedłużano. Zatrzymanie Zakiego spowodowało protesty w Bolonii i w całej Europie. W kwietniu tego roku parlament Włoch jednomyślnie nadał mu włoskie obywatelstwo, ale we wrześniu w Egipcie rozpoczęło się przeciwko niemu nowe postępowanie o rozpowszechnianie fałszywych informacji. Chodzi o artykuły na panarabskiej platformie medialnej Daracz na temat traktowania mniejszości koptyjskiej w Egipcie, za co grozi mu kara 5 lat więzienia. Termin rozprawy przesunięto z 7 grudnia na 1 lutego. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Dziś ostatnie mecze grupowe w Lidze Mistrzów. Pełna mobilizacja w Barcelonie, tak jak wiadomo, w kryzysie i sportowym, i ekonomicznym. A do tego, żeby być pewnym awansu do fazy pucharowej, musiałaby wygrać w Monachium z Bayernem. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego, oceniając aktualną dyspozycję obu drużyn, to science fiction, ale nie takie rzeczy widział świat futbolu. Z kolei ekipy z Premier League, Chelsea i Manchester United, przystąpią do swoich spotkań z dużą dozą spokoju. Awans mają już w kieszeni. The Blues od 20 minut już grają w określanym przez Rosjan Peterem, Petersburgu z Zenitem. United na Old Trafford od 21 będą rywalizować z Young Boys Berno. The Blues na kursie do następnej rundy i żadne wiatry już ich z tego kursu nie zepchną. Rosjanie dotrą wkrótce do portu w Europa League. Wszystko więc jasne, a kalendarz sprawia, że Thomas Tuchel da swojej załodze nieco odetchnąć. Problemem jest sobotni mecz z Leeds. Wrócimy nad ranem we czwartek, a w sobotę będziemy grać z naprawdę mocnym zespołem. Oni mieli cały tydzień, by się przygotować, więc jest duża szansa, że pozwolimy paru zawodnikom odpocząć, ale z drugiej strony tym samym damy się też ograć paru zawodnikom, którzy potrzebują nieco czasu na murawie. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o United. Tu też pewny awans, ale w przypadku nowego trenera dochodzi jeszcze jeden argument. Swoją załogę Ralf Rangnick musi jeszcze poznać. Nie wiem, czy zmieni się aż 10 zawodników w porównaniu z meczem ligowym, bo nie wszyscy są zarejestrowani do gry w Lidze Mistrzów, ale jak najbardziej możliwe jest, że wystawimy zupełnie innych graczy. W sobotę Czerwone Diabły zagrają z Norwich. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Po piłce tenis i nominacja Marcina Matkowskiego na kapitana naszej tenisowej męskiej reprezentacji, która 1 stycznia w doborowym towarzystwie rozpocznie w Sydney ATP Cup. Już z nami w 2020 roku na pierwszej edycji, więc wie, na czym polega ta impreza i będzie nam w stanie pomóc się do niej jak najlepiej przygotować, plus sam był doskonałym zawodnikiem grającym właśnie w tego typu imprezach na największych kortach i arenach świata, więc myślę, że jest to dobry wybór i że pomoże scalić naszą reprezentację i uzupełnić ją właśnie jeszcze o taktykę i o przygotowanie do meczu. Tak nominację Matkowskiego zachwalał Kamil Majszak. Poza nim w składzie naszej drużyny znaleźli się oczywiście Hubert Hurkacz oraz Kacper Żuk, Jan Zieliński oraz Szymon Walków. Rywalami Polaków w fazie grupowej będą Argentyńczycy, Grecy i Gruzini. Z Sydney do Dubaju przez Ocean Indyjski 12 tysięcy kilometrów, a tam w decydującą fazę wchodzi pojedynek o szachowe mistrzostwo świata. Po dzisiejszym remisie Norwegowi Magnusowi Carlsenowi, wyglądającemu jak gladiator, do obrony tytułu brakuje tylko punktu. Na tę chwilę 6,5 do 3,5 punktu prowadzi z pretendentem, Rosjaninem Janem Niepomniaszczym. Ta informacja kończy ten serwis. Kolejny sportowy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie popada śnieg intensywnie na Dolnym Śląsku, wieczorem także na Górnym Śląsku możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. W ciągu dnia śnieg może padać także na krańcach wschodnich. Najmocniej powieje w górach i nad morzem wiatr porywisty do 70 km na godzinę. Tam możliwe także zawieje i zamiecie śnieżne. Przed nami mroźna noc, będzie od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie do minus 3 na zachodzie, południu i wybrzeżu, a jutro od minus 5 na Suwalszczyźnie do plus 1 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Za chwilę w tonacji Trójki Michał Margański. Widzę, że dużo dobrej muzyki u Margana. My kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Sydorczak, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.

ten sposób, jak wiedzą wszyscy fani jego twórczości, rozpoczyna się przedostatnia płyta Jordana Rakei. Producenta i przede wszystkim świetnego wokalisty, który bardzo konsekwentnie i świadomie rozwija swoją obecność w świecie muzyki, jak i cały czas pracuje nad swoim wokalnym warsztatem, zdobywając popularność zarówno u słuchaczy, jak i innych artystów. Wśród fanów jego twórczości jest Simon Green, znany szerzej jako Bonobo. Artysta planuje na styczeń przyszłego roku nowy album, w którym, jak słychać w jednym z singli promujących to wydawnictwo, zaśpiewał właśnie Jordan Rakei. Tego wieczoru w Tonacji Trójki przywołamy to nagranie, jak również fragmenty najnowszej płyty Jordana zatytułowanej What We Call Life, płyty, która ukazała się we wrześniu tego roku. Taki mamy plan na drugą godzinę spotkania. W pierwszej z kolei przywołamy inspiracje obu panów, a te, drodzy państwo, wędrują w kierunku tego miasta. Other cities have all the problems Detroit has, but for some reason as yet unknown, their citizens don't kill each other as often. Motor City, czyli legendarne Detroit. Do godziny 20:00 proszę się spodziewać muzyki kilku ważnych osobistości tej upadłej, ale jednak podnoszącej się powoli po kryzysie metropolii. Yeah. Yeah. Oh, thank you, Jesus. The old country church. Sitting by the railroad track. Yeah. Yeah. Yeah. Wait a minute. Yeah. Wait a minute. Yeah. Wait a minute. Do wrong. Take your pick. Back in the hills of Alabama. Yeah. Wait a minute. Set that purse down, baby, and take off that coat. You've been going out every night, coming home smelling like somebody else. At least wash up, take a shower, do something, give me a little respect. Hell, every time I want to spend some time with you, you tired. But when your friends call, you off. Just like them lights and gas used to be when I met your ass. You know you got me back in church, baby, on Sunday. Praying I don't smack the devil out you. We gotta talk. I done paid for your thrill. I even paid your bill. I even wrote you this song. You still wanna do wrong. I just wanted to be the one. Wait a minute. End up the foolish one. Wait a minute. I guess I'm the stupid one. Why you wanna do wrong? You got me back in church. Wait a minute. You got me back in church. Wait a minute. I ended up with you. Wait a minute. I guess the devil's at work. I got me back in church. Wait a minute. You got me back in church. I'm still in love with you. I guess the devil's at work. She prayed. She prayed. I said, Lord, Lord, send down your power, Lord, to fill the desire. Yeah. Lord, it's got nothing with meaning. Take it out. I didn't. Gave you my whole life. Wait a minute. More than once or twice. Wait a minute. I just need you to come home. You still wanna do wrong. You're coming and you're going now. Wait a minute. You're walking like a whore now. Wait a minute. I don't appreciate the flow now. You still wanna do wrong. You got me back in church. Wait a minute. You got me back in church. Wait a minute. I ended up with you. I guess the devil's at work. You got me back in church. You got me back in church. I'm still in love with you. Like the devil's at work. You better find a way to love me. You better find a way. Oh, thank you, Jesus. You better find a way to love me. Cause if you don't, somebody else will. Cause if you don't, somebody else will. And if you don't, somebody else will. And if you don't, if you don't, against me. And if you don't, somebody is with. Somebody's gonna love somebody is with. Somebody's gonna love me. Somebody is with. Cause if you don't, somebody is with. Good old country church. Cause if you don't, somebody is with. Back in the hills of Alabama. Kenneth Dixon Jr., czyli Moody Man, nadaje ton naszemu spotkaniu w Trójce, a to z tego powodu, że ma wielki wpływ na rzeszę muzyków, w tym na Jordana Raka i Simona Greena. Dla mnie osobiście Moody Man to taki super nowoczesny Stevie Wonder, który przecież słynie również z winyli tłoczonych w labelu Motown, czyli wytwórni mającej swoją siedzibę przez całe lata właśnie w Detroit. Czy jak mówią niektórzy, Detroit. Któż z nas nie zna takich nazwisk i szyldów jak Smoke Robinson, jak Diana Ross, czy Marvin Gaye albo The Temptations? Wszyscy oni wywodzą się z gett Detroit i zostali wyniesieni na wyżyny właśnie dzięki tej wytwórni. Dziś czas zupełnie się zmienił, a sama wytwórnia Motown ma już swoją siedzibę w Nowym Jorku. Schemat szukania nowych talentów jest jednak ten sam, co kontynuuje właśnie Moody Man, skupiając wokół siebie lokalnych artystów, często działających na polu tanecznej muzyki elektronicznej. Ale samo miasto ma, jak Państwo doskonale wiedzą, wiele tajemniczych i niebezpiecznych zakamarków. Nie wszystkie ulice są oświetlone i czasem dochodzi do incydentów, w których padają strzały. Nic zatem dziwnego, że bywa nerwowo, a i czasem niebezpiecznie. W takiej sytuacji znalazł się przywoływany Kenneth Dixon Jr., który uniknął nieszczęścia tylko dlatego, że był na swojej posesji. I to wszystko dźwiękowo uwiecznił w tytułowym nagraniu najmłodszego albumu Taken Away. Proszę się zatem nie zdziwić, kiedy usłyszą Państwo sygnał radiowozu. She said, take my job, sister, take. trójce Taken Away, czyli tytułowy utwór najmłodszego albumu Moody Mena. Płyty wydanej w plikach w roku 2020 i następnie w kwietniu tego roku, nacięty na winylu z bardzo ograniczoną liczbą kopii. Kilka bądź kilkanaście trafiło do Polski, a ja jestem szczęśliwym posiadaczem tego potrójnego winylu. Z kulturą tego najszlachetniejszego nośnika związany jest inny twórca, jednym tchem wymawiany obok Moody Mena jako inspiracja. A myślę tutaj o Bonobo i Jordanie Rakai. Panowie właśnie często w wywiadach powołują się na Theo Parisha, kolejnej jakże ważnej postaci sceny Detroit. Princess is for you. Z takim Blumem na końcu. Tak, to dla ciebie, drogi słuchaczu, to dla was, drogie słuchawki. Głosem Marcy Rose i z muzyczną produkcją Theo Parisha, drugiej równie mocno inspirującej postaci dla Jordana Rakai i Bonobo. Co ciekawe, ani Moody Man, ani Theo Parish nie urodzili się w Detroit. Pierwszy z nich w Los Angeles, drugi w Waszyngtonie. Ale to właśnie Motor City stało się miejscem, gdzie zamieszkali, być może właśnie dlatego, że nie pochodzą z Detroit, nie są przedstawicielami tak zwanej pierwszej czy drugiej fali elektroników z tego miasta. Do pierwszej można zaliczyć na przykład tak zwane trio z Belleville, czyli Kevina Sandersona, Juana Atkinsa i Derricka Maya. Do drugiej na przykład tego pana. This is your main man, Carl Craig. You listen to Troika right here, right now. Do twórczości Carla Craiga przejdziemy za kilka minut. Zaraz po tym, kiedy na ulicach Detroit pojawi się taniec. Styl przeniesiony do Detroit z Chicago, gdzie również mieszkał Theo Parish. Przed państwem Footwork. Keep it moving, don't stop, oh no. Let me see your footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork, baby. Footwork i Theo Parish w programie trzecim ze wspomnieniem festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, bodaj 2014, podczas którego tańczyłem footwork do wewnątrz, co z zewnątrz z kolei wyglądało, że stałem jak pal. A wracając do muzyki, no to no co prawda były małe problemy z gramofonem podczas setu Theo Parisha, ale po chwili wszystko się udało i zostaliśmy zahipnotyzowani. Theo Parish w muzycznym producenckim obiegu mniej więcej jest od połowy lat 90. Podobnie zresztą jak Cal, który w roku 2002 zwołał ekipę, a zwołał ją po to, żeby wspólnie na przykład z Amfidlerem czy Reginą Carter zrealizować eksperyment z Detroit. Symbolem tego albumu stał się Think Twice, ale też w innych nagraniach dosyć charakterystyczne są skrzypce Reginy Carter. My dziś jednak powrócimy do legendarnego nagrania Think Twice, The Detroit Experiment. We'll be right back.